สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่87แล้วนะครับวิกฤตของยอห์นผู้ให้บัพติศมาตอนที่2ครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมจบอยู่ตรงที่ว่าเราเห็นนะครับว่ายอห์นนั้นอยู่ในความสับสนยอห์นผู้ให้บัพติศมานั้นอยู่ในความวิกฤตเพราะเนื่องจากว่าท่านอาจจะทุกข์ใจและผิดหวังอาจจะต้องการให้พระเยซูตอกย้ำความมั่นใจนะครับและอาจจะไม่เข้าใจเป้าหมายที่พระเยซูเสด็จมาความไม่แน่ใจต่างๆเหล่านี้นะครับทำให้เกิดความเครียดความว้าวุ่นใจรวมกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับท่านตลอดชีวิตของท่านที่ผ่านมาทำให้ท่านลึกๆมีความเชื่อครับว่าพระเยซูน่าจะเป็นพระเมสสิยาห์หรือคงจะเป็นพระเมสสิยาห์อย่างแน่นอนแต่เนื่องจากว่าท่านติดคุกอยู่ทำให้เกิดความสับสนครับพี่น้องครับเราจึงเรียกตอนนี้ว่าวิกฤตของยอห์นผู้ให้บัพติศมาแต่พี่น้องครับในเช้าวันนี้พระเจ้าของพระเจ้านะครับยังอยู่ในข้อที่22และ23ของลูกาบทที่7นะครับ22 23ของลูกาบทที่7ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วพระองค์ตรัสตอบสิทธิ์ทั้งสองคนนั้นว่าจงไปแจ้งแก่ยอห์นตามซึ่งท่านได้เห็นและได้ยินคือว่าคนตาบอดก็หายบอดคนง่อยเดินได้คนโรคเรื้อนหายสะอาดคนหูหนวกได้ยินคนตายแล้วเป็นขึ้นมาและข่าวประเสริฐก็ประกาศแก่คนอนาถาบุคคลผู้ใดไม่เห็นว่าเราเป็นอุปสรรคผู้นั้นก็เป็นสุขพี่น้องครับสองข้อนี้นะครับเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับเป็นคำตอบสุดท้ายที่ฟันธงจากพระเยซูครับพระเยซูตอบว่าอย่างไรครับบอกว่าไปบอกกับยอห์นนะครับว่า 1. คนตาบอดหายโรค 2. คนง่อยเดินได้ 3. คนโรคเรื้อนหายสะอาด 4. คนหูหนวกได้ยิน 5. คนตายแล้วเป็นขึ้นมานี่คือการอัศจรรย์5ประเภทที่พระเยซูปฏิบัติและทำอย่างสม่ำเสมอในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าข่าวประเสริฐนั้นครับเป็นอย่างที่6ครับที่พระเยซูได้กระทำข่าวประเสริฐก็ประกาศแก่คนอนาถาอันนี้คือสุดยอดของพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้เพราะเหตุที่ยอห์นเองนั้นท่านก็ประกาศข่าวประเสริฐแผ่นดินของพระเจ้านะครับคือท่านได้เป็นผู้ที่เตรียมมันคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงท่านเป็นผู้ที่ปรับนะครับทางเดินที่อาจจะเป็นหุบเขาภูเขาให้ราบไปเหมือนกับคำพยากรณ์ที่กล่าวไว้ในพระธรรมอิสยาห์นะครับและในพระคัมภีร์อีกหลายเล่มพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าเมื่อยอห์นนั้นได้รับคำตอบนะครับโดยผ่านทางลูกศิษย์ของตัวเองที่พระเยซูฝากไปบอกพระเยซูทราบครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยยอห์นจะได้รับความประเลาประโลมใจและได้รับความแน่ใจมั่นใจว่าสิ่งที่เขาทำมาตลอดชีวิตนั้นถูกต้องแล้วและพระเยซูเองนั่นแหละพระองค์เป็นพระเมสสิยาห์ครับหรือพระคริสต์พี่น้องครับเราจะเห็นว่าพระเยซูนั้นไม่ได้ตอบตรงๆนะครับว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาห์หรือเป็นคนที่จะมาคนนั้นหรือเปล่านะครับพระเยซูไม่ได้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่แต่พระเยซูตรัสนะครับกับตรัสว่าจงไปแจ้งแก่ยอห์นตามที่ท่านเห็นและได้ยินนะครับพระเยซูทรงสรุปงานทั้งหมดของพระองค์ให้แก่ยอห์นจากตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าพระเยซูกำลังบอกโดยผ่านงานของตัวเองนะครับพิสูจน์ด้วยผลงานของตัวเองว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระเมสสิยาห์อย่างแน่นอนพระองค์จะกระทำการทั้งปวงซึ่งผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ได้พยากรณ์ไว้ครับอยู่ในอิสยาห์บทที่29ข้อ18ถึง19และพระองค์ยิ่งทำมากขึ้นกว่านั้นอีกอิสยาห์บทที่61ครับก็ได้บอกเช่นเดียวกันในข้อที่1บอกว่าพระเยซูทรงรักษาคนตาบอดคนง่อยและคนหูหนวกพระองค์จะประกาศข่าวดียิ่งกว่านั้นพระเยซูยังทรงรักษาคนโรคเรื้อนเรียกคนตายให้เป็นขึ้นมานี่ไม่ใช่งานของพระเมสสิยาห์ดอกเลยครับพี่น้องครับพระเยซูสังเกตพระเยซูบอกในประโยคสุดท้ายนะครับซึ่งเราสังเกตได้ก็คือว่าบุคคลผู้ใดไม่เห็นว่าเราเป็นอุปสรรคผู้นั้นก็เป็นสุขอาจจะพูดง่ายๆนะครับว่าพระเยซูกำลังสื่อสารไปที่ยอห์นบอกว่ายอห์นอย่าข้องใจเลยอย่าสงสัยเลยว่าเรามิได้กระทำสิ่งที่ท่านคาดหมายอยู่คาดหวังอยู่นะครับ ระเยซูกำลังบอกยอห์นว่าขอให้ยอห์นนั้นได้รับพระพรจากพระเจ้าเป็นบุคคลที่มีความสุขไม่ต้องข้องใจไม่ต้องสงสัยและสิ่งที่เบียชูตอบไปนั้นพิสูจน์ด้วยตัวเองครับเป็นผลงานของพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์พระเยซูไม่ได้โกรธหรือเคืองยอห์นนะครับที่ไม่เข้าใจนะครับแม้แต่อัครทูตที่พระองค์ทรงเลือกก็ยังไม่เข้าใจเลยครับว่าพระเยซูเป็นใครเห็นงานของพระองค์พวกเขาก็ยังไม่แน่ใจจนกระทั่งเมื่อเห็นพระองค์เป็นขึ้นเหนือความตายนะครับพวกเขาถึงเข้าใจได้พี่น้องครับคำตอบของพระเยซูทำให้ยอห์นพอใจได้อย่างแน่นอนและเวลานี้เขาสามารถมั่นใจได้แล้วว่าตัวเองนั้นเป็นผู้จัดเตรียมหนทางให้กับบุคคลที่ปฏิบัติภารกิจอันอัศจรรย์ในกาลิลีนั่นคือพระเมสสิยาห์ครับยอห์นสุขใจมากครับที่พระเยซูฝากคำตอบมาถึงตนจิตของยอห์นก็คงจะชื่นใจมากครับที่ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นที่กาลิลีแล้วและพวกเราทุกคนก็คงจะเดาได้ว่าเมื่อทั้งสองคนนะครับนำข่าวไปตอบให้กับยอห์นทราบพี่น้องครับยอห์นคงจะสุขใจมากเหมือนกับที่ผมบอกไปแล้วนะครับทุกคนที่อ่านพระคัมภีร์ตั้งแต่วันที่มัทธิวและลูกาบันทึกจวบจนทั้งทุกวันนี้นะครับพวกเราก็มีความสุขใจและมีความมั่นใจครับว่าพระเยซูเป็นผู้ที่พวกเราคอยอยู่คือพระเมสสิยาห์พระคริสต์ผู้มาเตรียมและให้ชีวิตนิรันดร์ให้กับเราทั้งหลายเป็นแผ่นดินของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้ให้เราทั้งหลายที่จะพิสูจน์ตัวเองด้วยงานของเราครับทรงนำพวกเราทั้งหลายทุกคนเพื่อที่ให้พวกเราทุกคนได้เห็นว่าความสำคัญของผลงานจะพิสูจน์ชีวิตผลงานนั้นพิสูจน์การทรงเรียกพี่น้องครับพระเจ้าได้ทรงให้เราทั้งหลายได้ทำสิ่งที่สำคัญที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการตอบสนองต่อน้ำพระทัยของพระองค์เพราะฉะนั้นเราจึงควรที่จะทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จครับผลงานมากผลงานน้อยไม่เป็นไรครับแต่ขอให้เป็นผลงานที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าเรียกเราให้ออกมาทำเราจะได้รับการทรงนำและเราจะเป็นสุขเหมือนกับที่ยอห์นนั้นมีความสุขใจพ้นภาวะวิกฤตของตนเองและได้มั่นใจว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เรามั่นใจทำอย่างไรให้เรามั่นใจว่าเราได้ทำงานที่พระเจ้าได้ทรงเรียกทรงเลือกด้วยความสัตย์ซื่อเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามน้ำพระทัยของพระองค์อาเมน